1 września, 17 września 1939. I znowu bucior hitlerowskich zbirów wolność odebrał. Tę 20-letnią. Znowu mordercy z dalekich Sybirów w onucy z Kremla polskość skradli świetlną. Któż ci dał prawo, morderco z nadmenu? Z nadwołgi zbirze w czynach wciąż nieprawy, że urągając życiu człowieczemu, znów zbrukaliście święty bruk Warszawy. O wszystkie słowa po ludzku pisane, o nuty grane na strunach wolności, przez pola bitew o świcie zastane, nikt nie opisze świętych ojców kości. A więc wojna. Dzień dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Walka aż do zwycięstwa. suita Nigdy więcej wojny. Na początku części nazwanej Walka aż do zwycięstwa kompozytor przypomniał komunikat nadany przez Polskie Radio 1 września 1939 roku. Kolejne części rocznicowej El Suity Przemysława Rudzia. Zimowa impresja, cisza przed burzą oraz starcie tytanów. Thank you. programie trzecim suita Przemysława Rudzia Nigdy więcej wojn. Istnieje wiele rodzajów pamięci, a wśród nich najważniejsza – narodowa historia. Właśnie ją wspomina ta obszerna realizacja. Finałowe części. Godzina W, Wszystkie gorzkie prawdy i Oda do ojczyzny. Thank you. proza, gdzie indziej należne zaduma i historyczna refleksja. Silnie uczuciowo zabarwione ludzkie tragedie, ale i nadzieja. El Suite Przemysława Rudzia, Nigdy więcej wojny, zwieńcza optymistyczna oda do ojczyzny. Finał nocnej projekcji Trójkowego Studia El Muzyki. Dziękuję Państwu.